ko noon tigoo nam maaji ɗee ɗo no ɗe mbayi mawnude hay gooto annda luggi ɗi ndi majji e yaajiindi majji sono allah gooto ɗum ɗo fof no gonɗini allah no wiya subhanallahi wa bihamdi kañum e liɗɗi gonɗi hene tagoore allah wonde heen fof e ɗeeɗo toɓoji ganna nokku fooreji to ndiyam siltata ɗiɗo fooreji moltanaade dunuuli moltanaade allah ɗiɗo mboloji ni sa fof no ngannduɗa ka koko toɓata tan fooreji goɗɗina aduna he koko toɓata tan nan tan toɓogol nam nan tan waɗa ñeek ñeek so silti tan iwonde wonde ɓam tan ɗum ɗo fof ko subhanallahi wa bihamdi tadinol holo usdo fi gaabiha wa dabiyul fala charidu nachiru ko noon kadi ko jiyaten ganduɗa daabeje kulle ladde e mbaro kon fof to wawi wonde nder dunuli he foof no andi allah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ɗiɗo lelle ɗiɗo kewɓi e ɗiɗo ganduɗa eedi ko mbawɗa yiide fof e nder ladde e ɗiɗo tewɗi kala ko wiyete kulle ladde fof ina gonɗini jomiraɗo subhanahu wa taala ya dino lahu zarru fi sayihi ya dino lahu zahifu wa nachiru allahu akbar kala hunde ko jiiɗa ina mawni ina famɗi foof gabbon sa ko jiita ne yirlo ne yaha ko ɓuuri famɗude ko yitere wawa yiide foof no gonɗini allah ko wiyete ganduɗa daabeje ko wiyete ha joni ko lay laytata e ganduɗa ko garata eko gayata e ko ganduɗa ha joni ko ɓafata e leydi ɗum woni dinu zahifu nachiru ko diwata hen eko ɓafata hen eko ganduɗa wata hen pappaɓe leydi ko foof ina gonɗini allah ya dinul jaliyu ya dinul hafiyu ya dinul jahru wal hadiru allahu akbar kala ko jiiɗa gonam guyiɗa ɗeɗo gueɗe foof no gonɗini jomiraɗo subhanahu wa taala anani ɗum ɗo won ko jiiɗen ko jiyaten ko feeñi eko suuɗi foof ko feññini eko ganduɗa suuɗi foof fof ganduɗa ya dinul dinul haya ya dinul kala ko jiiɗa ina wuuri ɗeɗo ganduɗa leyɗele aduna ɗe ko wiyete nokkuji ɓurɗi hulɓinade aduna he nokkuji ɓurɗi niɓɓidde foof ganduɗa ina gonɗini jomiraɗo subhanahu wa taala wa kullu libadi ilayhi rujuu wa fawqa libadi huwa al qahiru kala mo jiiɗa ganduɗa maccugel allah kurguel allah ne jaɓani gongiraɗo subhanahu wa taala ina andi ko toon nawtate ko toon iwnone kay e dow jiyaɓe allah he kanko woni qahiru ko ñaawi fof ko ɗum woni ko waɗata hen ko alchajaru wal hajaru wal madaru yulabbi annabijo haalani men wujaran hay leɗɗe ɗe e kaaje ɗe sanga hijjore fof no wiya labbayk allahumma labbayk labbayka la sharika laka labbayk are nder sahiha kanko sallallahu alih w sallam ma min mulabbin yulabbi illa labba ma an yaminihi wa shimali min hajarin aw chajar aw madar hatta tanqadi al ardu man fi min ha huna wa min ha huna o wi kala ko jiiɗa e dow leydi allah he sonani bani annabi labbayk allahumma kañumne ko noon bangge ma ñaamo ha to haaɗi e nanama ha to haaɗi gila e kaaƴe ha e leɗɗe ha e korkaƴƴe ko wawi wonde foof o wi ko noon heddorto no wiya labbay ko hande leydi ndi taƴa fof taƴiri ɗo ne ganduɗa sinditi yaari gotel fof bangge mum inna chajar hay leɗɗe ɗeɗo anani are nder ganduɗa ha joni ganduɗa hadiseji selluɗe bisnadi sahih ibnu umar omo haalani min hadiseji wonde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam gonnam en ji ganduɗa ha joni no wadde kulle ladde goɗɗe e daabeji goɗɗe ceedi wonde nelaɗo ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hayre ina wonno to makka ɗo so wirtum noon wiya ganduɗa salminamo wiya rasulallah noon wiyan tan won kan sallallahu alayhi wa sallam anani kanko annabi o sallallahu alayhi wa sallam o haalite ko wi jomiraɗo yamiri kami haala moon haala goriyal o wi koyɗe ɗe ha less jeeɗe ɓiri dande nde ina tekki less arsuya subhanaka ma adamaka subhanaka ma adamaka anani hunde fof no wiya subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗum woni ko haalani men nder qur'ana he jomiraɗo wi diwri ndiɗo ina ganda ina wiya subhanallah wattayru safatin kullum qad alima salatahu wa tasbiha eyyo ndega hay diwru no waɗa sappiyoji no juula hayso ala nangugol koppi ala sujude kam no juula hayso en ganda no juulirta ni allah adalima salata allah kañum andi no ɗin juulirta noɗi mbiyata subhanallah ɗum ɗo woni gonnam ko yamira ko ƴeetan juuleno e mawnude en ganda hay kulle ladde annabi sa sallam sakkiti halde sakket poofal makko ko mbatten hakkille juulde juule juule juule gonnam juulde ha ganden waɗa yeeɓaɗo hande eɗen gandi sa yeeɓima juulde ala ko keddoriɗa gati are nder hadis on de juulde sa yeeɓima ɗum wiyata ko ya allah yeeɓama noon jeeɓoriɗama jeeɓoriɗa kam ni are juulde tan waɗi karaba kappirɗa waɗi tukoru mukor juulde nde huuɗete sa renide ha fewi ne wima hafisaka allahu kama hafistani yo allah rena no ndenirɗa kam ni sa toppiti juuldema juuldema du anoma sa wi noon ha joni ganduɗa yeeɓima juulde nde huɗuma ɗum woni are mbiɗen nder sahih annal moustapha sallallahu alayhi wa sallam annabi yo sallallahu alayhi wa sallam wi inna allaha adina li an uhaddita an dikin yomi haalan mo haala guri allah woodi tagore allah o wi koyɗe ɗe nana ha less jeeɗa ɓiri rijlahu ganduɗa fil ard ganduɗa qad maraqat rijlahu l ard wa unuquhu matniyatun tadangal tekkugal na tahata al arshi ɗo ino ya subhanaka ma adamaka subhanaka ma adama ndaw kawisaji allah ko ina holla allah ko goto tigui ɗum noon hawka adi yimɓe gonɗinde allah ina hawni ha ma hujuban kasifan wirgalloji tekkuɗi haadi yimɓe gonɗinɓe heɓe jeeya gonam batte goofi mam ɓe bima kasabata e dinnas an a yeehi a natti julde a wonti kefere wonti ati